Вы слухаете галоўную гадзіну дня на свабодзе. Нагадаю, асноўныя тэмы праграмы. Адбылася 87-я цырымонія ўручэння прызоў амерыканскай кінаакадэміі. Найлепшым фільмам 14-го году прызнаная драма рэжысэра Іньярыту «Бердмен». 23 лютого беларусі святкуюць афіцыйны дзень абаронцаў айчыны. Паводле вайсковых спецыялістаў, беларускае войска арганізаванае даволі добра, але ў ім не хапае патрыятычнага духу. Дробныя гандляры атрымалі ад уладаў яшчэ адну адтэрміноўку. Кіраўнік Беларусі падпісаў указ, які дазваляе прадаваць тавар без суправаджальнага дакументу да 1 чэрвеня 2015 году. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка. Далей у нашай праграме перадача «Праскі акцэнт». Ці праўда, што беларусам увесь час даводзіцца слугаваць чужым інтарэсам? Наколькі інтарэсы Польшчы супадаюць з беларускімі? Пятая калёна Захаду і марыянеткі Масквы. Чаму такая рыторыка дае плён у Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст Белсату і польскага радыё Змісер Гурневіч, аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў і публіцыст Алесь Чайчыц. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Удзельнік нашай сённяшняй перадачы Алесь Чайчыц апублікаваў на гэтым тыдні блог, у якім зняў, на мой погляд, важныя праблемы для беларускага грамадства. Галоўная тэза блогу, што не варта беларусам слугаваць замежным чужым інтарэсам. Вось цытата з блога Алеся. Польша фінансуе нам Белсат, радыё рацыі, відаць, багата чаго яшчэ. Польша раздае нам направа-налева карткі паляка. І таму, што здзіўляцца, калі некаторыя журналісты, некаторых базаваных у Польшы беларускіх СМІ, так старанна выказваюць на Фейсбуку сваё захапленне часамі знаходжання заходняй Беларусі ў складзе Польшы. Ну і яшчэ адна цытата, ось Алесь абураецца, ізноў цытую, грабавым маўчаннем, з якім беларуская грамадскасць ставіцца да таго, што відныя прадстаўнікі польскай меншасці ў Беларусі адкрыта дазваляюць сабе двухсэнсоўнае публічнае выказванне адносна тэрытарыяльнай цэласці Беларусі. Змісер, ну вось вы і супрацоўнік Белсату, які базуецца ў Польшы, і да таго ж польскага радыё. Што б вы маглі адказаць на абвінавачванне спадара Чайчыца? Дыце, Польшча фінансуе Белсат, і тут няма некай сувязі з допісамі яго супрацоўнікаў Фейсбуку, няма такой некай інструкцыі. І калі Алесь мае на увазі констатацыю факта, што ў заходняй Беларусі насельніцтва беларускае не вынішчалася фізічна, як гэта было, напрыклад, у савецкай Беларусі, і што там было больш грамадзянскіх правоў, чым ва ўсходняй Беларусі, дык гэта абсалютная праўда. Польская дзяржава не была добром для Беларусі, была злом, але меншым. І за гэтую дурную палітыку яна пазней вельмі горка заплаціла. Што вось, напрыклад, да маўчання там таксама Рамуальда Райса Алесь узгадвае. Тут я толькі дадам, што Інстытут нацыянальнай памяці Польшы даўно ўжо прызнаў, што яго злачынства супраць беларусаў на Падляшшы мелі прыкметы генацыду. Беларусы Падляшша штогод разам з прадстаўнікамі мясцовай улады, таксама і сёлета, ушаноўвалі іх памяць. У друкаваных беларускіх выданнях у Польшчы, якія выдаюцца за грошы польскага ўраду, ёсць пра гэта рэпартажы, ёсць інфармацыя пра гэтыя злачынствы. Рэпартажы былі на радыё «Рацыя». Сам я некалькі тыдняў таму на польскім радыё рыхтаваў такую перадачу. Рады фінансуе польскі НЗС. Наконт вось грабавога маўчання ў справе заяў непрымальных спадарыні Себасцяновіч. Ведаеце, гэта спадарыня прадстаўляе абсалютна сябе саму. Я да таго моманту, пакуль яе не судзілі вось за гуманітарную дапамогу для яе калегу былой арміі краёвай, так учынна, вот не армія краёвая, а просто польская падполля, бо яна ўжо не дзейнічала, это польская армія краёвая, калі яна дзейнічала, спадарня Себастьянович. Я пры яе не чуў. Яе заявы абсолютно непрымальныя, які кожнага грамадзяніна Беларусі, які, напрыклад, гаворыць пра тое, што Беларусь павінна быць часткай Расіі, Савецкага Саюзу, ці то Польшчы, і больш за тое, і тых беларусаў, якія кажуць пра тое, што Вільня, Смаленскі, Беласток павінны быць беларускія, паміж гэтымі людзьмі не абсалютна ніякай разніцы. Я, напрыклад, пра гэта пісаў і казаў, і атрымаў, нават вельмі моцна ад аднаго польскага так званага крыслога парталу. І, дарэчы, кіраўніца Белсату яго пастаянна атрымлівае за тое, што быццам бы зрабіла гняздо нацыяналістаў на Белсаце. Алесь таксама узгадваў пра першы ўсебеларускі з'езд. А я хацеў бы нагадаць, што на гэтым з'ездзе, колькі там ўжо амаль 100 гадоў таму, не ўсе дэлегаты ведалі, дзе знаходзіцца Беларусь на мапе. І гэта праблема не палякаў ці кагосьці там яшчэ, гэта праблема беларусаў. І таму я раю Алесю не страляць сабе ў калена і не шукаць ворагаў там, дзе іх няма. Польша магла б сабе спакойна дазволіць закрыць Белсат, Радыё Рацыя, спыніць мноства праектаў, які яна фінансуе ў Беларусі. Толькі каму ад гэтага будзе лепш? Яна магла б заняцца спакойна бізнесам з Лукашэнкам, але замест гэта яна дапамагае пашыраць беларускасць. І ніводная іншая краіна, я не пабуся так сказаць, не робіць у свеце больш для гэтага, для пашырэння беларускасці, чым Польшча. Алесь, ну вось зміцер вам па пунктах, што называецца, адказаў, а можа сапраўды праблема няма, вона вам проста прымроілася? Ну, усё-ткі праблема, мне здаецца, ёсць. Яна не звязаная менавіта з Польшчаю. Поэтому я так само писал, что она больше агульно связана с тем, что белорусы не існуют как некая структуризованная, централизованная одинка, как некий центр уластных интересов. Мы растерушенные, мы децентрализованные, и мы дейнішаем как этот набор разных векторов, которые в той или иной момент берут себе в качестве хаурусников те или иные вонковые силы. И это натуральным чином накладывает некие обмежования на дзеянні людзей. І гэта было так на працягу ўсяго 20-го стагоддзя, пра што я таксама пісаў, што беларусы там за часамі Беларускай народнай рэспублікі спрабавалі выкарыстоўваць там палякаў і літувістаў супраць бальшавікоў, бальшавікоў супраць палякаў і літувістаў, кайзераўскіх немцаў супраць адных другіх і трэціх. У час міжваенны спрабавалі выкарыстаць бальшавікоў супраць Польшчы, літувістаў супраць Польшчы, палякаў супраць Літвы. І гэтак заўсёды, і гэтак было увесь час, потым амерыканцаў спрабавалі выкарыстаць, дзякуючы чаму існуе, уласна кажучы, Рады Свабода. Але, ну, гэта відавочна для мяне, што вось гэта, ну, гэта... Это прыкра. Это прыкра, что мы находимся у этой залежности от вонковых центров сил, которые до нас приятно ставятся, которые, правда, реально являются нашими хаурусниками, и как натуральным чином хаурусником демократичной Беларуси в сегодняшних умовах является у тем лику и Польша, и польская держава. Але навык, коли белорусские интересы и польские интересы сегодня совпадают на 90%, бо усе мы зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была нармальная, свабодная, дэмакратычная краіна, застаюцца 10%, які ўсё роўна натуральным чынам супярэчаць інтарэсам беларусаў і палякаў, як яны не могуць не супадаць на 100%. І вось тут такі нейкі момант, ну не дойшы момант ісціны, але вось, ну, просто нейкае натуральнае абмежаванне, нейкае натуральнае такая вось пашнасць гэтага. Людзям робіць некамфортна казаць нешта супраць палякаў, нешта супраць польскіх шавіністаў у Беларусі. І ну вось проста яно вось так ёсць. Мне вось так яно бачыць. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Ці праўда, што беларусам увесь час даводзіцца слугаваць чужым інтарэсам? Віталь, а як это вам бачыцца? Вы бачыце ўсё ж такі, спачатку давайте пагаворым, ці бачыце вы праблему, якую абазначыў Алесь, што на яго погляд некаторыя людзі, ну, як бы пераходзяць мяжу ўже не проста там палітычнай лояльнасці да ўлады, якая і не абавязкова павінна быць, а, так бы мовіць, нацыянальна-дзяржаўнай лояльнасці да дзяржавы Беларусь як такой. Это адно пытанне, і тады ўжо дазвольце вам другое задаць, вось тое, што Алесь сказаў, што беларусы там з аднымі гулялі, з другімі гулялі, але, ну, хіба это не лёс вогулі, амаль што любых дзяржаваў, акрамя такіх, так бы мовіць, гігантаў, як там, я не ведаю, Расія, Нямеччына, Францыя, ну, а, скажам, тыя ж палякі хіба не гулялі, а тыя ж украінцы зараз хіба мы не бачым, як яны, так бы мовіць, гуляюць. Так што можа это проста, так бы мовіць, лёс не адных беларусаў? Юра, вы просто языка не здымаеце мае думкі. Я менавіта пра гэта і хацеў сказаць, нават калі ще вы не задалі пытання, калі Алесь Чайчыц развазаў вось пра тое, што што беларусы кідаюцца па дапамогу ў розныя бакі, але гэта сапраўды жыццё любой маленькай дзяржавы, ды нават не маленькай, да нават самыя вялікія дзяржавы заўсёды выступалі ў хаўрусы, разрубалі гэтыя хаўрусы, зраджвалі адным саюзнікам, пераходзілі да іншых. Гэта жыццё, гэта палітыка. І лічыць, што мы, беларусы, павінны чамусьці быць пазбавлены гэтага, ну гэта такі наіўны ідэалізм, які не мае ніякіх падстаў у рэчаіснасці. Іншае яснае пытанне ў ступені гэтага. Сапраўды, тут можна толькі пагадзіцца з Алесем Чайчыцам, мы бачым сапраўды нашу беларускую рэальнасць, што многія беларусы пакуль адчуваюць сябе прывязанымі да нейкіх іншых, скажам так, суседзяў ці геапалітычных цэнтраў, чым маюць уласна беларускую ідэнтычнасць. Але гэта, ну, наша пытанне сапраўды, праблема на працягу 10 гадоў, і ясна, што в адной перадачы за адзін год, за адзін дзень мы не вырашым. Безумоўна, што трэба ўсімі сіламі дзяржавы, дэмакратычнай супольнасці, увогуле грамадзянскай супольнасці падважаць менавіта нацыянальную самаідэнтычнасць беларусаў, менавіта беларускацэнтрычнасць, да, саміх беларусаў з пункту гледжання іх погляду на сусветныя падзеі. Што тычыцца вашага другога пытання, то замежныя інтарэсы сапраўды могуць быць не чужымі, калі яны супадаюць з беларускімі. І тут я б нават сказаў, што трэба шукаць тое, што нас аб'ядноўвае, а не тое, што раз'ядноўвае пры поглядзе на нейкія вось такія, скажам, сумежныя праблемы. І можа быць не надаваць занадта вялікае значэнне нейкім асобным эпізодам, як слушна значыў Дмітрий Гурневіч, проста выказаннем асобных людзей, якія нікога акрамя сябе не прадстаўляюць. Рабіць з гэтага міжнацыянальную праблему часам не варта. Але я думаю, таксама трэба рэалістычна ацэньваць пазітыўны і негатыўны ўплыў розных суседзяў на Беларусь. Вот нельга казаць, напрыклад, там пра Расію і Польшу ці Украіну ў сэнсе, маўляў, абое рабое. Вот нам не трэба нахіляцца ні ў які бок, сены абое рабое, нам ніхто добрага не жадае. Это не так. Польскія палітыкі не ставяцца да Беларусі так, як расійскія. Яны не выказваюцца так абразліва і пра беларускую там мову, і пра ідэнтычнасць, і пра беларускі суверэнітэт. І, безумоўна, неяк ставіць на адну доску тут не трэба, але, в прынцыпе, польскую пазіцыю даволі ярка выказаў Дмітрий Гурневіч у гэтым сэнсе. Ну, я думаю, што Дмітрий все ж таки выказаў беларускую пазіцыю. Беларусы, які жыве ў Польшы. Дмітрий, а я б хацеў яшчэ крыху такую докладніць такі момант, ну, можа быць, это сапраўды такія, знаеце, страхі, фобіі, але вось я магу сказаць, скажам, на досведзе Чэхіі, да, падчас апошняй выбарчай кампаніі кандыдат прэзідэнта спадар Шварценберг выказаўся ў тым сэнсе, што ў справе выдалення немцаў з судзетаў пасля вайны чэшская дзяржава, ну, мягка кажучы, не зусім мела рацыю. І это выклікала даволі такую рэзкую рэакцыю, ну, скажам так, вялікай часткі грамадства. І вот вы сказалі пра наконт заходняй Беларусі, я думаю, што гэта і меў на ўвазе спадар Чайчыц, што это як бы, ну, не зусім акадэмічнае пытанне. Хто там жыў лепш, хто там жыў горш, а ўсё ж такі людзі асцярожна, магчыма, праводзяць такую як бы лінію, што, ну, сёння ідзе размова пра тое, хто жыў дзе лепш, а заўтра гаворыцца, што, ребят, так это вообще наша земля. Што, дарэчы, як вы памятаеце, некалькі разоў Александр Лукашенко ўжываў, казаў, о, так в Польшы там людзі ёсць, якія там мапы малююць да Менску, польская мяжа. Вось вы не лічыце, што выказванне такіх, як бы сказаць, акадэмічных гістарычных ацэнак, яно, ну, як бы мовіць, можа вывесці да даволі далёкасяжных палітычных высноваў адносна сённяшняй палітыкі? Не, абсалютна, таму што я не бачу палітычнай волі сённяшняе польскае кіраўніцтва і ўвогуле ніводнага ўраду пасля вайны, каб некім чынам вярнуць гэтыя землі, некім чынам паўплываць там на змены геаграфічнай палітычных межаў. На абсалютна наадварот. Я кажу, польская дзяржава ўмацоўвае беларускасць і ўмацоўвае так званы беларускі кампанент, у тым ліку і на гарадзенчыне і берасцейшыне. Калі казаць пра людзей, якія ў Польшы, скажам, адгукаюцца на такія сігналы, вось беларусаў, маўляў, там вот не ўсё так было плохо ў часы Польшы, Заходняй Беларусі. Это палітычныя сілы, як кажуць, у Польшы на маргінесе, яны маюць каля 1%, вось так званыя народовцы або нацыяналісты. Іх ніхто сур'ёзна не ўспрымае і разважаць вось пра іх, што б яны маглі зрабіць, ад той самай гаварыць пра тое, што вот што будзе там пра 100 гадоў, не больш за тое. Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі журналіст Белсату і польскага радыё Зміцер Гурневіч, аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў і публіцыст Алесь Чайчыц. Вёў гутарку Юрый Даркахруст.